l'encendré, oddio fresco, io te l'encendré, oddio la papè. Tu no l'encendràs, oddio fresco, tu no l'encendràs, oddio del detrás. Jo te l'encremaré, oddio fresco, jo te l'encremaré, oddio de paper. No me l'encremaràs, oddio fresco, no me l'encremaràs, oddio del detrás. Don't